ciasto. Dobra. Tylko teraz jeszcze trzeba na chwilę odłożyć telefon i ubrać pomoc moją podcastową, czyli rękawiczkę. I tak to sobie można chodzić i nagrywać podcasty. Chodź, Luna, hej! Co my tu mamy? O, 1 stycznia. 1 stycznia. Łohoho! Ślisko. Ale bym glebę zaliczył. Trzeba uważać. 1 stycznia roku 2021. Godzina gdzieś w okolicach, ale wszystko pozamarzało. Godzina gdzieś w okolicach 22 z hakiem. Nawet może i sprawdzę, która to. 20, no w sumie 22 czasu irlandzkiego. Madziuszka z jagódką poszły. Ale jest piękna pełnia. O sakrble. Madziuszka z jagódką poszły spać. Bo ta noc sylwestrowa była trochę zakręcona, ponieważ no ludzie strzelali tymi fajerwerkami i spędziliśmy 1,5 godziny w nocy na tym, żeby czuwać nad snem naszej córeczki. Madzia ją przytulała, a ja zakrywałem jej uszko, żeby nie słyszała, jak strzela dookoła, strzelają ludzie dookoła tymi wszystkimi fajerwerkami. No i tak się dzieciaczek trochę budził i taka niespokojna noc. No, a ja sobie teraz wyszedłem. W zasadzie obudziłem się rano o 11 chyba gdzieś w tym nowym roku i od razu z bólem karku, także się śmieję. Ja w przesądy nie wierzę, ale jeżeli miałoby być tak, że to jak pierwszy dzień nowego roku wygląda, tak będzie wyglądał cały rok, to ja już z góry podziękuję. Nie chce mi się takich nowych roków, gdzie mnie będzie bolało, ale tak trochę się rozszedł ten ból po kościach i stwierdziłem, że wyjdę z kotełem, zwłaszcza, że moje dziewczyny poszły spać. I co tam dalej? Fajnie się ten nowy rok zaczął. W zasadzie zaczęło się od tego, że po tym jak się obudziłem, to godzinę później już miałem telefon. Miałem do naprawy... Hello, how are you? Happy New Year! Miałem do naprawy 2 laptopy. Tak się akurat trafiło, że wpadło mi takie zleconko, więc spoko. W jednym laptopie była do naprawy kamerka, bo nie działała za bardzo, a w drugiej nie działała sieć. Problem z połączeniem do Wi-Fi. No ale rozwiązane. I tak sobie chodziłem dzisiaj. Trochę mamrotałem o tym, że no zdenerwowany jestem, bo ludzie zostawili taki syf po sobie, po tych wszystkich fajerwerkach. Mnóstwo jakichś papierów, folii drewnianych, jakichś prętów powbijanych w ziemię, kartony wyrozwalane, to teraz namoknie od deszczu i będzie jakieś naprawdę to, jak już ludzie muszą się tuć, to chociaż niech po sobie posprzątają. No ale jak już sobie tak pomarodziłem, to przyszedłem do domu, no i z Madziuszką zjedliśmy sobie jakiś tam obiadek. Ja tak sobie patrzę i wszyscy robią jakieś podsumowanie roku 2020. No spoko, co kto lubi. Ja tam wolnościowiec, jak coś lubi i nie szkodzi drugim, to niech sobie robi po swojemu. Ale ja jakoś zamiast patrzeć wstecz, to wolę sobie patrzeć do przodu. Co mam w głowie na ten rok. No i akurat fajnie się stało, bo duch minimalizmu, który ostatnio jakoś u mnie jest dość taki żywy, udało mi się moją Madziuszkę, kochaną żonę, zainteresować minimalizmem, takim właśnie sposobem życia minimalnym. I Madziuszka się tak tym zainteresowała gdzieś w okolicach grudnia. Zaczęła sobie o minimalizmie słuchać, czytać, oglądać i widzę, że się dziewczyna mocno w to zajawiła, co mnie bardzo cieszy, bo nie ma to jak małżeństwo, które jedno i drugie idą w tym samym kierunku, no bo głupkowato by było, jakby na przykład mąż albo żona byli minimalistą, a partner tudzież partnerka w drugą stronę robiliby z domu rupieciarnię. No i tak się akurat fajnie stało, że przepatrzyłem jeszcze rzeczy, takie, których w swoim tam takim biurku i tam w swoich prepitetach, jak to się mówi, miałem. I się trafiło tak, że dysk terabajtowy już dzisiaj znalazł nabywcę, no bo mam, nie potrzebuję, no to zgodnie z teorią minimalizmu, znaczy z teorią, z praktyką minimalizmu, po prostu poszukałem kogoś, kto to przyjmie. I żeby było śmieszniej, udało mi się w zasadzie w ciągu 5 minut znaleźć również osobę, która przygarnie chętnie drukarkę 3D na właśnie też na takiej zasadzie, że pokrywa koszty transportu tylko i spoko. Także bardzo mnie to cieszy, bo w ogóle to jest takie trochę przekłamanie z tym minimalizmem, bo minimalizm, o którym mówię, jestem minimalistą od lat w zasadzie, ale czasem jest tak, że się człowiekowi nazbiera parę rzeczy, skądś wpadną rzeczy, które po prostu znikąd nie są człowiekowi już potrzebne, ale schowa, bo nuż się przydadzą. Ja staram się tego nie robić i Madzi też często zwracam uwagę, żeby tak nie robiła, no ale mimo wszystko teraz naprawiałem laptopa, o czym mówiłem parę odcinków temu, wymieniłem dysk, no i ten dysk taki terabajtowy mi został, no to też od razu poszukałem właściciela. Może mogłem trochę szybciej to zrobić, ale mimo wszystko dobrze, że to zrobiłem teraz, bo ogólnie z minimalizmem jest taka sytuacja. Luna, gdzie ty idziesz? Hej, chodź tutaj. No Luśka, chodź tu, hej, no chodź, zejdź z tej ulicy. Bo ogólnie z minimalizmem to jest takie trochę zakłamane. Często ludzie mówią, że tam minimalizm polega na tym, żeby wszystko wypieprzyć. To wcale nie jest tak. Minimalizm, któremu ja hołduję, który w zasadzie je odkryłem w sobie, jak nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest jak minimalizm. Ja po prostu zacząłem żyć z rzeczami tylko takimi, które potrzebuję naprawdę. I jak zacząłem po prostu któregoś dnia wyrzucać rzeczy albo rozdawać rzeczy, których nie potrzebuję, naprawdę poczułem się z tym tak fantastycznie lekko, bo dużo rzeczy, gdy mamy w domu, one zabierają nam przestrzeń. A jak żyjemy w takim zamkniętym pomieszczeniu, jeszcze obrzuceni, obwarowani tymi wszystkimi rzeczami, które z półek, nie wiem, pawlaczy w piwnicy i w ogóle z szafek na nas praktycznie w cudzysłowie patrzą i nie są używane, tak naprawdę się z tymi rzeczami, nie wiem, emocjonalnie, nie wiem, czy my się emocjonalnie z nimi zżywamy, raczej nie, po prostu są, bo są na takiej zasadzie, będę trzymał, bo szkoda, bo a nuż kiedyś może będę tego potrzebował. I to jest takie najgłupsze możliwe podejście, bo a nuż może kiedyś będę potrzebował, to będę trzymał ten 68 kabel do USB, do ładowania telefonu. No i to jest właśnie bezsensowne. Czekajcie chwilę. Luna! Lusia! Hej! Siema, czekaj, bo ja tutaj... Spoko! Spoko! I co? No i tak mamy z tymi rzeczami, że... Czekajcie, bo tutaj ziomek wyszedł, a Luna mi się przestraszyła. No chodź, Lusia. No i tak trzymamy tych rzeczy na potęgę. Niepotrzebnie w zasadzie. I tak otwierasz szufladę i masz tych kabli, wtyczek, przejściówek, 15 par słuchawek, pchełek od telefonów, które kiedyś kupiłeś, wrzuciłeś do szuflady. I to wszystko zagraca ci, człowieku, życie. Ja się pytam w zasadzie, po co? Po co to trzymać, kiedy naprawdę kabel można kupić później za euraka, jak ci będzie potrzebny? Czy nie wiem, 50 słoików w domu niepotrzebnych, talerze, sztućce, meble, zabawki dla dzieci, ubranka, sprzęty elektroniczne, AGD. Człowiek tak tego kupuje i kupuje i kupuje i w pewnym momencie się orientuje, że nie ma gdzie żyć. Nie ma przestrzeni do życia. Ja mam tak, Co jest dziwne, bo jako taka mała istota, bo to 1,60 m wzrostu w kapeluszu. Lusia! A jednak mam tak, że ja potrzebuję dużo przestrzeni do życia, bo jak tej przestrzeni nie mam, to ja się bardzo źle czuję. Lubię otwarte przestrzenie. U nas w domu to zawsze drzwi pootwierane na oścież wszędzie, w miarę okna poodsłaniane, no i dużo przestrzeni, żeby było dookoła, bo ja w takich ciasnych przestrzeniach się po prostu fizycznie źle czuję. Ja się duszę w nich. Może nie, że się duszę fizycznie, że nie oddycham, ale po prostu mam wrażenie, że to życie jest jakieś takie przytłoczone. I to jest chyba najbardziej prawidłowe słowo, że człowiek się czuje taki przytłoczony nadmiarem rzeczy. I często minimalizm jest źle rozumiany, bo jest rozumiany jako takie zamówienie skipa, czy jak to się nazywa, kontenera i wyrzucenie wszystkiego. A to nie na tym polega w minimalizmie. W minimalizmie chodzi o to, żeby posiadać tylko rzeczy takie, których się naprawdę potrzebuje, których się używa. Jak każdy z was, kto tego słucha, wziąłby, zrobił taką sobie taki challenge, te anglicyzmy, tak? Dobrze? Wplatane w polskie słowa. Po prostu spakujcie rzeczy takie, których uważacie, że nie potrzebujecie. Nie wiem, do kartonów, do pudełek. Możecie sobie jakoś podpisać, posegregować, żeby mieć do nich dostęp. I schowajcie to wszystko sobie gdzieś w innym pokoju. I na przykład przez miesiąc, przez dwa, zróbcie sobie tak, że nie będziecie, że będziecie wyciągać z tych pudełek i używać tylko to, co naprawdę potrzebujecie, a po miesiącu czy dwóch wszystko to, co zostanie w pudełkach, oddacie gdzieś do jakiegoś tam, nie wiem, u nas w Irlandii się to nazywa charity shop, do takich sklepów, gdzie ludzie oddają rzeczy i te sklepy, jak sobie sprzedają te rzeczy, to dochód idzie na cele charytatywne. Nie wiem, czy coś takiego jest w Polsce. Może jest, może nie. Nie wiem. Jeżeli możecie, to możecie tak to zrobić albo oddać jakiemuś, nie wiem, dla bezdomnych, jeżeli są to ubrania. Dom dla bezdomnych. Nie wiem, jak się nazywają takie instytucje w Polsce. W końcu 15 lat w Irlandii. No, ale wracając do tematu, to warto sobie zrobić taki porządek właśnie w domu, żeby mieć przestrzeń, w której się dobrze żyje, w której się żyje przyjemnie. Tak jak ludzie sobie na przykład nie zdają sprawy z tego, jak bardzo dużo pieniędzy wydają na rzeczy, które tak naprawdę nie są im do niczego potrzebne. Jest masa ludzi, ja naprawdę znam, kurczę, przynajmniej setkę osób, które wydają, znaczy chodzi mi, to już są całe rodziny, że tak powiem, gdzie ludzie wydają pieniądze, wydaje się im na rzeczy potrzebne. Uważaj, Luna, żeby cię nie rozjechali. I na przykład kupują to kolejną konsolę, to kolejny telewizor, mimo że mają w domu na przykład działający jeden, to dokupią drugi, trzeci, czwarty, jeszcze więcej konsoli, sprzęty, AGD, RTV, zabawki, ubrania, nie wiem, wymieniają samochody na coraz nowsze, 15 laptopów, 10 telefonów, no bo jakby było potrzebne. I tak naprawdę ludzie sobie, to jest taka moja prywatna opinia, ludzie sobie w ten sposób szkodzą, ponieważ wydaje się im, że chyba poprawiają sobie humor, robiąc te zakupy. Jak na przykład są kobiety, które znałem, kobiety, które na przykład miały w szafie nierozpakowane, kupione gdzieś buty, czy sukienki, czy jakieś spodnie, bluzy. I one miały je latami, nigdy nie używane. Po prostu kupiły, wsadziły do szafy, bo im to poprawiało, nie wiem, humor. Myślały, że jak wydadzą pieniądze, będą szczęśliwsze. A tak naprawdę ja nie rozumiem ludzi, którzy w ten sposób działają, bo Gdybym ja na przykład miał chodzić do pracy tylko po to, żeby mieć pieniądze na to, żeby kupować rzeczy, które wrzucę do szafy, które będą tak naprawdę tylko klamotem zupełnie niepotrzebnym, który będzie zajmował mi miejsce w życiu, miejsce w domu, miejsce w szafie czy na biurku, to ja naprawdę wolałbym nie pracować. Wolałbym siedzieć w domu i spędzić ten czas, no teraz wiadomo, z Madzią, z Jagódką, ale nawet wcześniej, jak byłem singlem przez wiele, wiele lat, to nie wiem, po prostu wziąć wędkę, iść na ryby i poenjoyować ten czas wolny, który zyskałbym na tym, że nie pracowałbym na klamoty, których nie potrzebuję. To jest zdrowe podejście, mi się wydaje. Absolutnie niezdrowym podejściem uważam jest sytuacja, w której pracujemy na przykład przez miesiąc na jakąś tam wypłatę, nie wiem, przyjmijmy tam 2000 euro, po czym kupujemy czwarty telewizor do domu, podczas gdy i tak oglądamy tylko na jednym, gdzieś tam w salonie albo w pokoju czy coś. A są ludzie, którzy po prostu w ten sposób, nie wiem, chcą podkreślić swój status, że o, ja mam 2 samochody, 4 telewizory, najnowsze iPhony i całą resztę, wszystkie konsole, jakie tylko mogę mieć. Pytanie, człowieku, po co ci to? Chodzić do pracy, marnować swoje życie tylko na to, żeby mieć więcej i więcej dóbr, z których nie korzystasz. I tutaj właśnie fantastyczną odpowiedzią jest takie coś, co od lat robię. Życie minimum. Ja nie wiem, ja tam potrafię mieć w zasadzie 3 pary spodni, takich jakichś bardziej eleganckich, 2 pary dresów, z 4 bluzek, kilka podkoszulków. I można żyć normalnie. Jak ja sobie pomyślę moich znajomych, którzy naprawdę mają jakieś absurdalne liczby ubrań i wszystkiego, a tak naprawdę w ilu tych ubraniach człowiek chodzi, butach czy coś, a są ludzie, którzy kolekcjonują takie rzeczy, typu właśnie, moment, Lula, chodź, zostaw tego kota. Tak to jest, jak się idzie z kotem na spacer, jakiś inny kot wyjdzie i wtedy Luna się zawiesza i się na siebie patrzą i error. No. Człowiek, jak ma mniej gratów, które go jakoś angażują, czy emocjonalnie, czy jakoś tak psychicznie, to się lepiej czuje, jak nie bierze udziału w tym całym wyścigu szczurów po następne gadżety, po następne jakieś zabawki. Tak na dobrą sprawę, ludzie przez te chyba media społecznościowe tak wiecznie się chwalą, o, tu sobie kupiłem tamto, tu sobie kupiłem sramto, takie sobie zrobiłam paznokcie, owakie, i taka jest jakaś niezdrowa konkurencja, szczerze mówiąc. I przez tą konkurencję ludzie, którzy potrzebują budować dalsze swoje ego na udowadnianiu, że będą lepszymi, nie wiem, kupują kolejne rzeczy niepotrzebne. Jeszcze pal licho, kiedy kupują to tak naprawdę za gotówkę. A już w ogóle szczytem paranoi jest, kiedy ludzie wyciągają swoje, nie wiem, karty kredytowe, czy idą do jakiegoś prowidenta tylko po to, żeby nabrać hajsu, kupić rzecz, która tak naprawdę cieszy tylko w momencie kupna. Ona przestaje cieszyć w momencie, kiedy już ją mamy kilka dni w domu. Tak w ogóle to my sobie z Maciuszką ostatnio sprawiliśmy całkiem fajny, a dość tani, bo za około tam 35 euraczy u nas w centrze osiedlowej. Siema, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kupiliśmy sobie fajny, niedrogi właśnie, u nas w lokalnej centrze, tutaj na osiedlu, jak to się nazywa, ekspres do kawy firmy Bosch. I to jest rzecz, która nam się bardzo fajnie przydaje, bo ktoś by pomyślał, o, gada tyle o minimalizmie, a właśnie mówi o tym, że coś kupił. No bo tak jak mówię, w minimalizmie nie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego, tylko żeby mieć rzeczy, których się naprawdę używa, które ci są naprawdę potrzebne. Na przykład ta maszyna do kawy to jest w zasadzie prezent pod choinkę dla Madziuszki. To się nazywa Boschta Simo Vivi 2. Jakie to robi dobre kawy? No się kupuje takie specjalne kapsułki i tam robi latte macchiato, cappuccino, kawę americano, costa, jakieś o smaku Oreo, gorące czekolady. Naprawdę fajna rzecz. I to są właśnie takie rzeczy, które uważam, na przykład na takich rzeczach fajnie można zaoszczędzić, bo na przykład nasi znajomi mają też maszynę do kawy za jakieś grube setki euro i ta maszyna tak naprawdę potrafi zrobić tylko zwykłą kawę. A tutaj jest taka maszyna, która kosztowała 35 euro. Ona też w ogóle była jakaś na takiej fajnej przecenie, bo kosztowała 35 euro, a w internecie kosztuje tam ze 110 funtów. Czyli też ze 115-120 euro. Nie wiem, jakim cudem udało się im taką promocję zrobić, ale to dobrze. Dla nas lepiej. No i się bawimy tą maszyną, pijemy sobie jakieś fajne kawki. Także mówię, no minimalizm nie polega na tym, żeby nic nie mieć, tylko mieć to, co jest naprawdę potrzebne. Poczekajcie chwilę, bo ja nie chcę się wywrócić, a ja jestem narzędziem monotaskingowym i mogę albo gadać, albo uważać jak idę. Dobra, już jestem. No. Zresztą planuję też zrobić trochę porządek w swoim życiu internetowym. Z aplikacjami powyrzucać to, co mi zabiera czas jeszcze bardziej. Tak zwane wycinanki leniucha, do których Was też zapraszam z nowym rokiem. Pozbądźcie się wszystko tego, co Was angażuje i co zabiera Wam. Zabiera Wam czas, czyli życie, a tego nie kupisz. No i tym miłym akcentem się z Wami żegnam, idę powoli do domu z kotełem, także miłego wieczoru, no i wszystkiego najlepszego w nowym roku. 2021. Ja mam tylko nadzieję, że ten rok będzie bardziej normalny niż poprzedni. Już nie mówię, że był lepszy, byleby tylko gorszy nie był. Trzymajcie się i do usłyszenia. A teraz dajcie mi tylko ściągnąć rękawiczkę, żebym mógł to wyłączyć. No, to do usłyszenia. Hej, hej.